महाभारत वन पर्व रामोपाख्यान पर्व त्रिसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। अपनी दुरावस्था से दुखी हुए युधिष्ठिर का मार्कण्डेय मुनि से प्रश्न करना। जन्मेजय उवाच एवं मृतायां कृष्णायां प्राप्य क्लेश मनोत्तमं अत ऊर्ध्वं नरव्याघ्रा किं कुर्वत पांडवाः। जन्मेजय ने पूछा इस प्रकार द्रौपदी का अपहरण होने पर महान क्लेश उठाने के पश्चात मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी पांडवों ने कौन सा कार्य किया। वै सम्पायन वाच एवं कृष्णां मोक्षयित्वा मनिर्जित जयद्रथम आसाम चक्रे मुनिग्रणैः धर्मराजो युधिष्ठिरः। वै सम्पायन जी बोले जन्मेजय इस प्रकार जयद्रथ को जीतकर द्रौपदी को छुड़ा लेने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर मुनिमंडली के साथ बैठे हुए थे। तेषां मध्ये महर्षीणां शृण्वताम् अनुशोचताम् मार्कण्डेयमिदं वाक्यम् अब्रवीत् पाण्डुनन्दनः। महर्षि लोग भी पांडवों पर आए हुए संकट को सुनते और उसके लिए बारंबार शोक प्रकट करते थे। उन्हीं में से मार्कण्डेय जी को लक्ष्य करके पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा। युधिष्ठिरवाच भगवन् देवर्षिणां त्वं ख्यातो भूत भविष्यवेत् संशयं परिपृच्छामि छिन्दि मे हृदि संस्थितम्। युधिष्ठिर बोले भगवन् आप भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता हैं। देवर्षियों में भी आपका नाम विख्यात है, अतः आपसे मैं अपने हृदय का एक संदेह पूछता हूँ, उसका निवारण कीजिए। द्रुपदस्य सुता शेषा वेद मध्या समुत्थिता अजो निजा महाभागा स्नुषाम पाण्डुर्महात्मनः। यह परम सौभाग्यशाली द्रुपद कुमारी यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई है, अतः अयोनिजा है। इसे गर्भवास का कष्ट नहीं सहन करना पड़ा है। इसे महात्मा पांडु के पुत्रवधु होने का गौरव भी मिला है। मन्ये कालस्य भगवान् दैवं च विधिनिर्मितं भवितव्यं च भूतानां यस्य नास्ति व्यतिक्रमः। मेरी समझ में भगवान काल विधि निर्मित दैव और समस्त प्राणियों की भवितव्यता अर्थात उनके लिए होने वाली घटना ये तीनों ही प्रबल है, इनको कोई टाल नहीं सकता। इमाम हे पत्नीम अस्माकं धर्मज्ञां धर्मचारिणीं संस्पृशेदे दृशो भाव शुचिं सैन्त्यमिवान्वितम्। अन्यथा हमारी इस पत्नी को जो धर्म को जानने वाली तथा धर्म के पालन में तत्पर रहने वाली है ऐसा भाव अपहृत होने का लांछन कैसे स्पर्श कर सकता था। यह तो ठीक वैसा ही हुआ जैसे किसी शुद्ध आचार विचार वाले मनुष्य पर झूठे ही चोरी का कलंक लग जाए। नहि पापं कृतं किञ्चित् कर्म वा निन्दितं क्वचित् द्रौपद्या ब्राह्मणेष्वेव धर्म सुचरितो महान्। इसने कभी कोई पाप या निंदित कर्म नहीं किया है। द्रौपदी ने ब्राह्मणों के प्रति सेवा सत्कार आदि के रूप में महान धर्म का आचरण किया है। ताम जहार बलाद्राजा मूढ़ बुद्धिर जयद्रथ तस्या संघरणात् पाप शीर्षः केश पातनम् पराजयं च संग्रामे सहाय समाप्तवान् प्रताप प्रत्याहृता तथा स्माभिर् हत्वा तत्सैन्धवं बलम्। ऐसी स्त्री का भी मूढ़ बुद्धि पापी राजा जयद्रथ ने बलपूर्वक हरण किया। इस अपहरण के ही कारण उसका सिर मूड़ा गया। वह अपने सहायकों सहित युद्ध में पराजित हुआ तथा हम लोग सिंधु देश की सेना का संहार करके पुनः द्रौपदी को लौटा लाए हैं। तद्गार हरणं प्राप्तं अस्माभिर वितर्कितं ज्ञातभिर विप्रवासश्च मिथ्या व्यवसितैर्यम्। इस प्रकार हमने जिसे कभी सोचा तक न था वह अपनी पत्नी का अपहरण रूप अपमान हमें प्राप्त हुआ और मिथ्या व्यवसाय में लगे हुए बांधवों ने हमें देश से निर्वासित कर दिया है। अस्ति नूनं मया कश्चिन् अल्पभाग्यतरो नरः भवता दृष्टपूर्वो वा श्रुतपूर्वोऽप्यवा भवेन्। अतः मैं पूछता हूँ क्या संसार में मेरे जैसा मंदभाग्य मनुष्य कोई और भी है, अथवा आपने पहले कभी मुझ जैसे भाग्यहीन को कहीं देखा या सुना है। इति श्री महाभारते वन पर्वणि रामोपाख्यान पर्वणि युधिष्ठिर प्रस्थे 370-200 तमोध्याय।